Chciałbym zamieszkać w Estonii, bo są tam dziwni jak ja. Ten z kim był czasem za homies, ciągle bym kilka wyzdań. Znalazłbym puchę na statku i nawet gdybym 30 kadłub, miałbym pewnie więcej niż ten hip-hop jebany dał. Życie to kwestia przypadku, więc nie wykluczam, mogę zostać sami. Tak piję sami, tak wciągam sami. Tak zniszczyłem już dawno swój pieprzony, idealny życia plan. To ja go miałem gonić, ale to nadal mnie ściga hajs. Na morzu tajfun, dobię się w myślowym bajzlu. Liczę cicho na spokój, nie widząc blasku. A ty myślisz, że to wszystko dla poklasku. Dumę mam od zawsze w kapsie, nigdy nie lubiłem lansu. Byłem głodny, spojrzę dziś, obawiam się o głód. Widać po mych oczach tak smutnych jak chłód. Moje mleko ktoś rozlosło i gniodu oblasł kurz. Zostało się modlić, by nie wygas animus. Jebany animus. Ja zostałem klucz, zostałem czuć. Wychodzi na plus. Znów cerebro zamykany na spód. Powiedz, gdzie jest klucz, gdzie jest klucz. Oby do moich ostatnich słów. Miałem mieć susu jak lodu, ale dwóch się sypie. Jak moje życie? Jebany flip za flipem, wyścig za kwitem. Znowu kminie po to płytę. Suko, od dawna jestem na sufitem. Ale nie liczysz, że ktoś o tym napisze. Wszyscy po jednych pieniądzach, byleby się zgadzał pliczek. Chciałbym to wachą oblać i puścić bez winy z rynek. Często o części nic z mamą, gadam z komornikiem. Nie mam siły już słuchać pytań, jak to widzę. Zostało się zakrać przy barze, nalewaj kieliszek. Nichuchu, nie ma szans, idę kleć jak z bitem. Pieprzony animus. Ja zostałem klucz, zostałem czuć. Wychodzi na plus. Znów cerebro zamykany na spód. Powiedz, gdzie jest klucz, gdzie jest klucz. Oby do moich ostatnich słów. Ponowy klucz to animus. Animus, ani animus. Animus, ani animus. Przestałem klucz, przestałem czuć. Wychodzi na plus. Znów cele pozamykane na spust. Powiedz, gdzie jest klucz, gdzie jest klucz. Oby do moich ostatnich słów. Ej. Oby do moich ostatnich słów.